un european, care poate intra program îndreptat spre latină, cuprinde consoane vocale și sonantele, care sunt și nu sunt total diferite de vocale și consoane. Prin aceea, uneori se comportă ca niște vocale, alteori se comportă ca niște consoane. Însă aici... Mai scris tu și pe mine? Da, prezentă. Anu, asta e. Cineva nu s-a trecut. Da, suntem. Păi ea nu se trece că e de la B, nu trebuie să fie prezent. Se va trece după aceea. Se trece după aceea. Bun. Adică, dați în ce se... Asta mă înțeleg o să vă mulțumesc la care se vorbim. Nu sunt cu adevărat nici vocale, nici consoane, pentru că sunt și vocale și consoane în funcție de contextul fonetic. Este un comportament interesant care afectează, înțelegeți bine, atât inventarul vocalic, cât și inventarul consonantic. Da? Deci am insistat acum asupra comportamentului sonantelor, pentru că vorbim despre inventarul vocalelor din latină, ne distanțăm puțin de realitatea indo-europeană. Pentru că vom lua în calcul acele vocale care sunt percepute ca vocale autentice de către vorbitorii de latină în perioada arhaică și clasică. Deci, inclusiv I și U, care altfel am stabilit că sunt fonante. Și atunci, privind întregul inventar vocalic, trebuie să observăm următoarele lucruri în diacronie. Teoria monovocalismului indo-european, împreună cu teoria rădăcinii, pe care foarte fină am atins-o și cu teoria laringală, pe care tot așa un picuț am atins-o, nici n-am atins-o, am arătat-o undeva de vară. Deci teoria monovocalismului, în primul rând, ne sugerează, ne convinge, depinde unde vreți să vă așteptați, că în faza proto-indo-europeană exista o singură realitate vocalică. Da? Și tocmai prin faptul că este o singură vocală în întregul inventar fonetic, această unică vocală nu are un singur anume. Nici nu contează cum este. Dacă e vocală, poate fi de la ce tip. Da? Deci asta ar fi faza cea mai veche pe care o putem reconstitui. Pentru limbile individuale indo-europene, fazele cele mai vechi ale limbilor indo-europene, deci după ce s-au despărțit de timpul comun, deci pentru faza asta, identificăm trei vocale, pe care le-am și așezat în modus vocalii. Aceste trei vocale fiind, după toate probabilitățile, rezultatul contopirii vocalei unice indo-europene cu una dintre cele trei laringale. Da? Asta e varianta cea mai simplă a teoriei laringale. Deci asta ar fi realitatea proto-indo-europeană. Numai laringala care preceda sau succeda o vocală, făcea ca vocala sau singura vocală din limbă să se coloreze într-un fel sau altul. Alte sunete... Nu, alte sunete nu. Nu. A, deci numai la lingala avea. Numai la lingala. Da. De ce? Așa arată teoria la lingală. Alte sunete nu au modificat alte foneme consonantice. Nu au modificat vocala, fie înainte, fie după, pentru că întâlnim toate celelalte combinații constituite vocale și consoane în limbile indo-europene. Da? Ai capul de ce după rană aici, De ce până totul în seama la nicale? Este o deducție algebrică. Și sigur că Hitita a fost o mare revelație și v-am spus că a confirmat în mare teoria la Ringala, așa cum a început să se contureze, pornind de la Sosiul și continuat după aceea. Dar sigur că nici Hitita nu e, pe o parte, destul de bine cunoscută pentru a oferi un material indubitabil. Pe de altă parte, chiar elementele care apar și sunt perceptibile în Hitita, nu corespund în totalitate așteptărilor. Da? Deci vă spusesem, Hitita aduce o confirmare, a fost o mare bucurie, dar uneori, știți cum e, fii atent ce-ți dorești că ți-ar putea să capem din plin, Hitita aduce două radicale. Da? Nu e una, sunt două. E, ce face cu această varietate de radicale? Mai am fi vrut ori una, ori trei. Da? E, acolo, una sau două, e un pic nervos, o să vă dăsc, de obicei așa se notează în textele Hitita, printr-un H. Și printr-un dublu a doua radicală. Nu știu. Nu știu ce fac. Ce este acolo. Dar e plauzibilă teoria radicală și ales teoria monovocalismului. Dar încerc să vă prezint întotdeauna cât mai onest aceste teorii. Trebuie să știți că există, dar trebuie să fiți și înarmați împotriva lor. Da? Sau măcar cu gluma de suspiciune care îi ajută pe filologii întotdeauna să supraviețuiască. Asta e. Dacă nu am fi suspicioși, am pierit de prea multă perfecțiune. Asta bănuim că se-a întâmplat și o să mai vedem cu timpul ce se, cum se așează lucrurile în lingvistica comparată, care este o disciplină serioasă, veche, dar îndrăznesc să spun care încă nu se află la maturitate. Nu la maturitatea de plină. Mai avem de așteptat. Să nu dăm nimic. Că altfel, ce apare? Aveți multe de făcut de aici acolo. Bun. Revin. Ansamblul limbilor indo-europene atestă aceste trei vocale. Cu toate cum să zic, măsurile de siguranță pe care trebuie să nivelăm față de acest triunghi vocalic, vă pomenisem deja suprapunerea pe care o constatăm în cele mai multe limbi de română între A și O. E surprinzătoare această suprapunere. Dar, pe de altă parte, recunoaștem prezența tuturor acestor vocale în limbile indo-europene. Întorcându-ne la ce ne interesează pe noi mai mult, adică latina, și evident, în comparație cu restul limbilor indo-europene, pentru care luăm întotdeauna ca exemplu greacă, da? Trebuie să constatăm că nu este vorba de numai trei vocale, ci este vorba de 5 vocale. Și acestea funcționează cu adevărat ca vocale și în latină și în greacă. Este în continuare un triunghi vocalic, da? În felul cum sunt ele dispuse, dar pe laturi vedem nu doar vocale de din vârf și de la bază, ci și vocale intermediare. Tabloul devine și mai plin și mai aglomerat atunci când facem distinția între vocalele scurte și vocalele lungi. De ce? Pentru că triunghiul tocmai asta vrea să arate apertura vocalică, vocala din vârf, adică A este vocala de maximă apertură, în vreme ce vocalele de la bază sunt de minimă apertură. Da? Între A și I găsim o serie de realizări vocalice. Avem notat deocamdată numai E aici. Am văzut însă că e vorba de variantele scurte și lungi. E scurt, care este mai deschis decât E lung, care la rândul lui este mai deschis decât I scurt, mai deschis decât I lung. Da? Asta este seria posterioară. Da? E și I sunt vocale posterioare. Pe cealaltă latură, anterioară, pentru care am văzut că există și denumirea care se referă la rotunjime, O și U, nici nu mai trebuie să spunem de ce sunt vocale rotunde sau rotunjite, deci arată similar această succesiune de vocale anterioare care trec, succesiunea trece de la maxima apertură A la minima apertură anterioară de data aceasta și anume U. De aici încolo vom urmări inventarul vocalic începând cu vocalele scurte, deci vom vedea care sunt vocalele scurte, așa cum am fost ele moștenite în latină. Întâi vocalele scurte, după aceea vocalele lungi, după care vom vedea inventarul diftongilor, pentru că suntem tot în prezența unui material vocalic, diftongii scurți, ăștia sunt importanți. Cumva o să atingem și diptongii lungi, dar pentru la tine sunt cumva mai puțin relevanți. Și după aceea vom face trecerea de la inventarul vocalic la inventarul consonantic prin sonante. Da? Deci sonantele vocalice, în afară de acestea două, I și U, care funcționează cu adevărat ca vocale în latină, da? Sunt și celelalte sonante vocalice. Ce se întâmplă cu R, L vocalic în latină? Ce se întâmplă cu M, N vocalic în latină? Asta vom vedea după inventarul vocalic. Apoi, continuând trecerea cât de firesc se poate, la sonante consonantice, după care, în fine, vom ajunge la inventarul consonantic. Dacă asta este planul pentru cea mai rămasă la acest semestru, da? Care a luat-o binișor la oale. Bun. Cum arată exemplele pe care vi le voi da acum, cum vă prevenisem, cât mai restrânse cu putință, ca să prefer să nu țineți minte multe exemple, dar să fie cât mai relevante cu putință. Încă ceva vă spun din start, m-am străduit mereu să exploatez din plin exemplele. Da? La început poate că o să mi se pare un picuț mai greu, dar pe măsură ce ajungem către sfârșitul prezentării fonetice, vă va fi mai ușor dacă acum de la bun început învățați bine exemplele, pentru că se vor repeta exemplele. Da? Deci prefer să folosesc un exemplu pentru cât mai multe elemente, cât mai multe modificări fonetice ilustrate de termenul deci, la început, poate că o să stăm mai mult ișor la exemplu, dar după aceea ajunge să vă spun cuvântul la tine și deja știți sau ar trebui să știți care e seria întreagă. Acesta era primul lucru pe care vreau să vi-l spun să vă previn. Al doilea, care ține strict de vocale. Pentru că în latină vocalismul a fost atât de afectat, da? A fost lovit în plin. Ce a scăpat cât de cât bine în vocalismul latinesc, acele vocale aflate în silabă inițială. Toate celelalte au cunoscut o închidere, o închidere care poate merge, nu aveți decât să experimentați, A e maxima deschidere, se poate închide la E, se poate închide la I, sau se poate închide la A. Da? Și asta se întâmplă la mine. Uneori suntem în prezența unei dispariții totale a vocalei. Adică se închide, se închide până a dispărut de tot. Deci ăsta e un fenomen grav de la fel la până la parte vine. Și atunci, ca să putem exploata niște exemple de vocalism conservat în latină din proto-indo-europeană, avem nevoie de vocale din silabă inițială. Deci toate exemplele pe care vi le dau pentru conservarea vocalismului proto-indo-european se referă la silaba inițială a cuvântului. Asta ne interesează în aceste exemple. Din cele cinci silabe pe care le vom urmări de la bun început, cinci vocale scurte, începem cu vocalele pe care le vedem în cea mai bună stare de conservare, vocalele care nu au suferit aproape deloc modificări, pentru că, înțelegeți, chiar și în silabă inițială, ele pot să sufere în anumite situații modificări. Ei, care sunt vocalele perfect conservate sau care tind către perfecțiunea conservării, cele mai noi. Da? Cu cât este un fonem mai nou într-un inventar fonetic, cu atât este mai bine conservat. Cu cât e mai vechi, cu atât are o istorie mai lungă și a suferit influențe de diverse tipuri. Atunci I și U scurte, nu se repede fiecare dată. Da? Acum vorbim despre vocale scurte. I și U sunt vocalele pe care chiar le vedem în bună stare de conservare în latină. Și vă dau exemple. Pentru latină quid, nevotăritul, interrogativul quid, da? Care îi corespunde perfect ti din greacă. Ce vedeți aici? I și I. Foarte bine, este I scurt. Știm sau nu știm că este I scurt? Greaca nu ne ajută, fiindcă nu are marcarea diferenței cantitative la această vocală. Pentru latină știm eventual din scandare că acest I din quid este scurt. Dar de aici încolo poate nici nu mai uitați. Dacă se întâmplă să nu știți, acest I este scurt. Exemplul este de altfel foarte bun pentru ceea ce vom vedea mult mai târziu, pentru labiovelare, da? Cu din latină, deci pentru consoana inițială, cul, această labiovelare, un sunet complex, da? Deci o velare cu un apendice labial, cul, care există în unele limbi indo-europene, vreau să spun că a supraviețuit în unele limbi indo-europene, cum vedem bine în latină, în altele a existat și a fost transformat, da? Direcția de transformare a unei labiovelare este oarecum previzibilă, fie în velară, pierzându-și apendicele labial, deci în cu devine c, pur și simplu, sau din potrivă, este pus bine în valoare apenice labial, atunci devine o labială. P. Da? Întâlnim și acest tip de evoluție. E, greacă are un comportament neașteptat. Când e vorba de labie valoare, uitați-vă la măcolo. Ceva în greacă, e un T. E, la asta chiar nu neașteptat. Nici valoare, nici labială, doamna la mijloc este o dentară. De asta este greacă. Față de altfel nu e nimic surprinzător la această echivalare quid ti și chiar cred că pentru ultima dată vă mai atrag atenția. Dacă spun ti, termenul grecesc din această comparație, voi luați de bună afirmația pentru mărturiile date de toate limbile indo-europene. Da? Nu vă mai dau niciun fel de alt exemplu. Aș putea să vă dau exemplul îndepărtat și foarte important, dar altfel cea pentru sanscrită, care este echivalentul perfect al lui quid latinesc și ti grecesc. Mai degrabă forma cit din, din sanscrita este acest echivalent, dar nu ne complicăm în niciun fel, ci rămânem doar la comparația între latină și greacă. Așa e cel mai sănătos. Da? Altfel riscăm. Așa greacă poate fi un bagaj destul de mare. Da? Așa. Bun. Un alt exemplu este aproape sigur, vă ajută de fapt primul exemplu pe care vi-l aflat, pe aceea îi dau ca să vă gândiți la el sau ca să vi-l amintiți, radicalul verbului de percepție vizuală, vid, pe care îl vedem exact așa în latină, în video, uit, este radicalul care ne interesează aici, cu echivalentul pe care îl vedem în greacă, în verbul oida, eidon, este mai degrabă apropiat de uit al nostru, idein, da? Forma din paradigma verbului grecesc, idein, care provine dintr-un videin cu un digama inițial și ce ne interesează pe noi aici este V-I-D. Da? Adică exact ce vedem în latină. De ce am ținut la acest exemplu și ca să vi-l amintiți, știați de această echivalență, da? Video și idei și ca să vă amintiți iară sau să meditați pur și simplu la sensul acestui termen, da? Care în latină este clar un verb al percepției vizuale, în greacă are o evoluție mai puternică, bine simțită la perfect, da? Un perfect rezultativ, oida, care înseamnă? Știu. Știu, da? Asta este traducerea corectă pentru oida. Oida fiind un perfect, da? Este un perfect rezultativ. Atunci, ce trebuie să înțelegem din această formă, cu această încărcătură semantică, este următorul context. Știu pentru că am văzut. Da? Din când în când mai aduc și exemplele îndepărtate, pentru că de data asta chiar ne mănușă. Exemplul vedic. Da? Glumesc și nu glumesc spunând vedic, pentru că Veda, da? chiar asta este. Da? Colecția scrierilor sacre, scrierilor de înțelepciune, atestă exact acest radical, ved, care este înțelepciunea, știința, pe radicalul percepției vizuale. Ca întotdeauna vă pun în gardă, nu toată lumea e de acord. Da? Că e exact același radical în percepția vizuală și cunoaștere, știință. Unii spun că este aici o simplă sinonimie, pentru că sunt atât de numeroase rădăcinile indo-europene cu V inițial. E prea frumos, da? Ca să nu... chiar să nu ne placă, de fapt, video și vedele. Cam atât despre I, bine conservat în latină, rar se întâmplă să sufere influența unor foneme din preajmă. Deci, întâi și întâi spunem că este bine conservat în latină și apoi recunoaștem că uneori, dar destul de rar, este modificat. Da? Îi schimbă timbrul vocalic din pricina fonemelor din preajmă. Cealaltă vocală relativ recentă din latină, U, U scurt, este la fel de bine păstrată ca și I. Și de data asta trebuie să recunoaștem că, așa cum rar, foarte rar se întâmplă, vocala latinească este mult mai apropiată de statutul proto-indo-european decât echivalentul ei grecesc. Sigur că dacă spunem echivalentul grecesc, facem trimitere la acea greacă, acea limbă grecească pe care noi o cunoaștem și o folosim, adică dialectul ionic, atic. Unde știm bine că vocala U, această vocală rotunjită anterioară, a cunoscut o modificare a articulării. Rămâne rotunjită ca U, dar se articulează, era să zic mai posterior. Posterior. Da? Nu este complet posterior. Dar prezintă o asemenea tendință de articulare posterioară. Cred că asta este cea mai bună formulare. Da? O tendință de articulare posterioară. Nu este chiar un I, da? Este un I articulat cu tendință posterioară. Deci un I. Asta sigur că este o particularitate a dialectului ionic atic, dar din pricina contextului cultural. Da? Asta nu e o problemă de lingvistică, ci de context cultural. Particularitatea articulării ionic-atice a lui U a ajuns să influențeze într-un fel această vocală din inventarul latinesc. Cum percepem această influență? În diacronie. Da? Chiar dacă în bazele cele mai vechi ale limbii latine, un împrumut grecesc care prezenta această vocală, Y, este preluat cu vocala specific latinească, deci cubos, grecesc, devine în latină cubus. Da? Destul de firească această adaptare la inventarul vocalic latinesc. Mai târziu, însă, pe măsură ce influența culturală grecească a devenit mai prestigioasă, împrumuturile au copiat tot mai mult modelul. Într-un fel, vă mai dădusem un exemplu de asemenea preluare în etape. Teatru, la început preluat cu T, da? Nu cu, nu cu surdă aspirată, ci cu surdă, pur și simplu, teatru, teatru, da? Dar după aceea ajunge să fie pronunțat, nu știu, poate, poate și pronunțat, în orice caz ajunge să fie notat cu aspirată pentru a arăta mai bine descendența față de teatron din, din greacă. Da? Poate și pentru a pune în valoare etimologia. Da? Ce este pentru latin un teatru, ce este și pentru noi. Ce este pentru greci, un teatron, este locul unde te așezi ca să privești. Dintr-o dată lucrurile devin mai interesante. Atunci poate că și pentru latin o asemenea reetimologizare sau măcar o marcare a descendenței grecești devine mai importantă. De ce vă atrag atenția asupra împrumuturilor grecești în latina veche și latina clasică? Da? Astea sunt etapele care ne interesează. Vă uitați pe hartă și admiteți vecinătatea nemijlocită între spațiul latinesc și Grecia Magna. Grecia Magna fiind un spațiu grecesc, dar nu neapărat al celei mai înalte culturi. Grecii cu care puteau să intre în contact romanii, latinii, în fazele vechi, nu erau neapărat mari filozofi, mari oameni de cultură, erau comercianți, da? Au ajuns după aceea să îndeplinească diverse meserii în lumea romană. Și atunci împrumuturile acestea se fac cel mult de la egal la egal. Da? Cel mult. Atunci n-au de ce să își persecute propriul lor aparat folotor, da? Pentru a rosti un nici pentru noi nu este convenabil să rostim, în română cel puțin, un I. Așa, atunci chiar sună distant, sună prețios. Dacă e să împrumutăm un cuvânt care prezintă un asemenea fonem străin, îl adaptăm imediat. Și noi o aspirată o să rostim mai degrabă pierzându-i aspirația, exact cum făceau latinii. Un I o să-l rostim tot așa, aducându-l într-o parte sau alta a locului de articulare, fie ca I, fie ca U. Da? Ce urme rămân în latina clasică de data aceasta și până într-o fază foarte târzie, ale preluării fonemului grecesc I, sau mai degrabă literei grecești, cum se spune, I grec, da? Și cu asta am spus tot. Primul lucru pe care trebuie să-l subliniez aici este terenul oarecum pregătit în latina arcaică pentru un asemenea fonem complex. Pentru fazele cele mai vechi latinești, există o asemenea ambiguitate de articulare a unei vocale între I posterior și U anterior. Da? Un fel de I, nu știm, Quintilian vorbește despre sonus medius, da? Sonus medius, asta vreau să țineți minte, pentru că am venit la urmă, dar acum e chiar locul potrivit. Cu doi de nu? Nu, nu. Sonus medius. Doi de nai, dar oricum nu e nimic dublu. Deci nu e fonem intermediar, la mijloc între I și U. Nu știm dacă se articula cu adevărat ca U sau se articula alternativ, în funcție de context, în funcție de obiceiurile articulatorii pentru cuvântul respectiv. Ce este vizibil pentru noi în textele arhaice și din plin în textele arhaizante, vedem formele superlativelor în U, gen optumus, da? Și este percepută această formă ca fiind mai veche. De asta și spun textele arhaizante, un salustiu aproape numai în optumus, ci toată seria, da? Toată seria superlativelor în umus și nu în imus. Pentru latina clasică se fixează superlativele în I. E vreo excepție? Un superlativ care să fie numai și numai în U și să fie rămas așa și în latina clasică? Un superlativ care probabil nu fără legătură cu întrebarea pe care v-am pus-o acum, este folosit și ca prenume. Da? Cum se numește copilul născut după moartea ta? Postumus. Postumus. Da? Postumus. Acolo se... este o formă de superlativ. Da? E superlativ. E cel mai de pe ultimus, dar este superlativ. Probabil că tocmai această fixare ca antroponimă a contribuit la conservarea vocalismului, da? Nici nu mai aveau cum să modifice. Se obișnuise deja cu forma Optimus. N-am putea spune altfel și despre Optimus. Optimus. Am nu sună mai plin, mai rotund. Nu asta ar trebui să fie optul, nu să fie rotund. Optul. Îți place? Da. E optic. În vorba unui bătrân profesor de pedagogie, atunci cum se face? Cum se cheamă asta știință? Modulul psihopedagogic. Modulul psihopedagogic. Faceți? Nu e psihologie. Noi nu ne-am înscris. Pentru că se ține să facă. Dar fără de asta... Da, mi s-a spus și... Ne-a fost încurajat să ne scriem. Da, o fi să ne plăcut ar fi... din cauza răspunsului pe care mi l-ai dat... ar trebui să vă vorbesc numai de bine. Modul... Dar vreau ce să fac. Și atunci nici nu mai spun care era sursa lumăniei pe care voiam să o citesc. Cât de cât optim. Ați auzit vreodată chestia asta? Cât de cât optim? Cel mai optim, foarte optim, ne-am învățat cu toții, sau sper, nu știu, să mă audă, cred că nu să mă audă. Cred că a fost îndepărtat această molimă a supra-superlativizării. Dar cât de cât optim trebuie să recunoaștem că este o creație unei minți profundă. Nu, dar dacă nu știi latină și nu știi de unde vine... Da, sigur. E ca atare. Optim e, poate fi interpretat ca potrivit și atunci... Da, da. Și recunoaștem aici mecanismele evoluției. Cuvintele își pierd valoarea, se concesc, nu e vorba doar de învelișul lor fonetic, e vorba și de conținut, se concesc, au nevoie de o subliniere, care să fie din ce în ce mai mare, sublinierea exploatată din plin de-a lungul istoriei limbilor este utilizarea suprafativelor. Este o metodă foarte bună de întărire a cuvintelor, pentru că și corpul fonetic devine dintr-o dată mai greșun, da? E mai puternic, e mai fortificat, și conținutul atrage atenția. Este o multiplicare, o intensificare a conținutului adjectivului respectiv. Adică exact ce trebuie. Nu mai este atât de tocit. Dar mecanismul continuă să funcționeze, tocearea continuă să roadă cuvântul respectiv și corpul fonetic din urmă se micșorează, are de suferit și conținutul se pierde. Și atunci optim ajunge să nu mai fie bun, să nu mai înseamnă foarte bun, ci bun. Și vedem o sumă de consecințe ale acestui progres lingvistic. Să încheie povestea lui Yves în latină, deci spuneam că era poate pregătit terenul, poate că exista și în latină un Yves într-o fază foarte veche, sau cel puțin o evitare între U și I. Începe să fie împrumutat fonemul grecesc și, în orice caz, litera corespunzătoare, pentru că bine că e la sfârșitul alfabetului, acum drept e că și în greacă tot cam acolo se află Ypsilon, care este semnul în interiorul limbii latine că această literă nu corespunde cu adevărat unui fonem cu dublă, cu articulare alterată, U. Atunci când întâlnim cuvinte tipic latinești, deci nu cu etimologie grecească, notate cu Y, da? Cu I grec. Silva este termen latinesc, ajunge să fie notat cu Y, silva. Ne este foarte familiară această grafie din prenumele Silvia, da. Sau Silva, sau ce vreți. Pareți. Hai să zicem că este o notare latinească, dar uitați-vă la numele de persoană, Silvia, Silvi și așa mai departe, în diverse limbi, notat cu Y. Și, bineînțeles, ce avem în mijlocul părții noastre, Transilvania. Transilvania. Mai aveam un singur exemplu. Două. Se întâlnește și acest idolon preluat în latină din greacă, unde este clar eidolon, e paradicalul verbului despre care am vorbit mai înainte, este o vedenie, acest eidolon. Ce ne spune grafia asta? Sigur nu pronunțau i-dolon. Nu aveau de ce. Față de grecescul eidolon, putem fi siguri că pronunțau monoftongat. De altfel, în greacă, nici nu e cu adevărat un diftong acest I. Este un L lung închis. Da? Asta este EI în greacă. Pe deosebire de L lung deschis, care este E notat prin teta. Da? Față de acel eidolon, idolon, da? Noi nu suntem în stare, eu nu am în stare să fac distinția între elul deschis și elul închis. Da? Și de asta n-am și obișnuit cu toții să pronunțăm diftongul, în fel ca fi un diftong în greacă. Ei. Dar, cunoscuse monoftongarea, latinii l-au preluat ca idolon și, pentru că este un cuvânt grecă, l-au notat, așa-i trebuie, cu Y. Da? Dacă e grecesc, atunci ar fi cu Y. Ce ne spune? Ce ne spune grafia asta? Ne spune că nu pronunțau I, ci pronunțau I. Și atunci putem fi liniștiți și în privința lui Silva, da? Și la deșurata. Da, da. Bun, facem... A devenit Igor? Da, sigur, sigur. Da, că nici nu am mai spus asta, era... Evident. Transilvania. Da. Salut. Mă, ce somn e! Ne uităm încă aici și facem încă de aia. Am vitamine? Mă rog, așa că nu-s bune. Astea a fost fărăși. Ce efervescente nu a fost fărăși. Păi eu am cerut astea. De ce? Nu știu. Cred că-mi fac în astea. Doar să o rupi în jumate. Cu mâna? Eu nu cred că reușesc. Cu mâna. A. Oana, bine?